Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się środa, 12 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po Marszu Niepodległości i zamieszkach w Warszawie ratusz liczy straty, a policja zatrzymuje chuliganów. Katastrofa awionetki w zachodniopomorskim. Pilot zginął na miejscu. Polski konsulat generalny ma problem. Władze Petersburga domagają się ponad 5 milionów złotych. Prawie 50 osób rannych po zamieszkach w Warszawie. Do starcia doszło podczas Marszu Niepodległości. Chuligani atakowali i uczestników marszu, i funkcjonariuszy. 23 poszkodowane osoby to właśnie policjanci. Niestety część naszych kolegów, część policjantów odniosła takie obrażenia, które będą wymagały dłuższej opieki lekarskiej i oni na pewno w szpitalach pozostaną. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji dodaje, że do tej pory zatrzymano 276 osób. Część z nich będzie odpowiadała między innymi za naruszenie nietykalności policjantów, za atak na policjantów i to są te zdarzenia, które miały miejsce na rondzie Waszyngtona. Część zapewne usłyszy także zarzuty zniszczenia mienia, straty liczy właśnie Stołeczny Ratusz. Niszczone znaki drogowe, wygrodzenia przystanków, niszczony bruk. Wylicza dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Stołecznym Ratuszu Ewa Gawor, dobrze ocenia działania policji podczas zabezpieczenia marszu. Uważam, że policja znakomicie sobie poradziła właśnie z tą sytuacją. Bardzo skutecznie odgrodziła chuliganów od Marszu Niepodległości. W Marszu Niepodległości wzięło udział około 30 tysięcy ludzi. Spokojnie i bez poważniejszych incydentów było za to w Krakowie. Doszło tam do 9 zgromadzeń, w tym do 2 wrogo do siebie nastawionych. Jeden marsz zorganizowało skrajnie prawicowe stowarzyszenie Trzecia Droga, w którym wzięło udział około 800 osób. Drugi marsz zorganizowali ludzie, którzy mówili nie faszyzmowi i ksenofobii. Poszło w nim około 200 osób. Polskość próbuje być zdefiniowana tylko przez skrajnie prawicowe ruchy i zyskuje to na sile. A ja chciałbym, żeby każdy, kto uważa się Polakiem, mógł się czuć swobodnie w Polsce. Jestem nacjonalistą i Polska ponad wszystko. Nasz kraj nie jest suwerenny i jesteśmy okupowani przez Unię Europejską. Boże biały, to są nasze ideały. Mocny i zdecydowany ruch jest w stanie zmienić Polskę na lepszą. Porządku przez cały dzień w Krakowie pilnowało 400 policjantów. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie wyjaśniała przyczyny tragedii. W Myśliborzu w zachodniopomorskim runęła tam na ziemię awionetka. Pilot nie przeżył. Awionetka spadła na nieużytek rolny około 15 metrów od budynku mieszkalnego. Pilot samolotu zginął na miejscu. Informował Łukasz Jackowicz z Komendy w Myśliborzu. Policja nie chce mówić o przyczynach tej tragedii. Władze Petersburga kontra polski konsulat generalny domagają się, aby placówka zapłaciła 74 miliony rubli. To jest ponad 5 milionów złotych. Rosjanie twierdzą, że polski MSZ od lat nie płaci za wynajem budynku. Sprawa trafiła do sądu arbitrażowego. Państwowa firma Impret Service, która zajmuje się obsługą zagranicznych przedstawicielstw w Petersburgu, chce wyegzekwować należność oraz żąda opuszczenia budynku przez polskich dyplomatów. Według rosyjskich mediów chodzi o odzyskanie wyrównania opłat za wynajęcie pomieszczeń w ciągu ostatnich kilku lat. Agencja prasowa Interfax cytuje polskiego konsula generalnego z Petersburga Piotra Marciniaka, który miał stwierdzić, że wskazany budynek jest przedmiotem rosyjsko-polskich konsultacji. Agencja twierdzi, że konsul nie uściślił, czy rzeczywiście polska placówka przez kilka lat nie płaciła za wynajem pomieszczeń. Polskiemu radiu na razie nie udało się potwierdzić tej informacji w konsulacie generalnym w Petersburgu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Dla Brytyjczyków to był dzień zadumy i pamięci. Wspominali ofiary I wojny światowej. Wiele osób podziwiało wyjątkową wystawę w fosie twierdzy Tower. Artysta umieścił tam niemal 900 tysięcy ceramicznych maków. Każdy symbolizował jednego poległego. Morze Czerwonych Maków przypominało Brytyjczykom o osobistym wymiarze tragedii, odczarowywało statystykę. To poruszające, robi wrażenie, bo przecież każdy kwiat to jeden człowiek. Tak mówiła mi Nicole, a ten weteran II wojny w rozmowie z BBC nie miał wątpliwości co do roli, jaką maki odegrały podczas tegorocznych obchodów. Zainteresowanie zawdzięczamy tej instalacji. Jestem przekonany, że bez niej wielu ludzi nie poświęciłoby temu dniu tak wiele uwagi. Wielu Brytyjczyków żałuje, że to ostatnie dni tej wzruszającej instalacji, ale Mark mówi mi, że ta ulotność wzmacnia tylko jej wymowę. Jest częścią jej uroku. Niedługo zniknie, a ludzie, którzy kupią kwiaty, zachowają wspomnienia na zawsze. Takie rzeczy muszą być tymczasowe, inaczej tracą na wyjątkowości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W prognozie pogody ostrzegamy kierowców. W nocy i nad ranem mogą pojawić się mgły. W ciągu dnia sporo chmur, a na północy także przelotne, lokalne opady deszczu. Na termometrach od 11 do maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. Jest też z nami gość, którego chwilowo jako atrakcję wieczoru nie ujawniamy. Zrobimy to we właściwym momencie. Możemy natomiast ujawnić roboczy tytuł spotkania, ale kino. Co ci to, z czym to ci się kojarzy? No, momenty były. Masz. No, no więc, właśnie. Więc właśnie tak to mniej sobie wyobrażamy. Będziemy mówili o kinie, o polskim kinie, o polskim kinie współczesnym. Co więcej, i tu ci zaskoczę, o polskim kinie współczesnym wybitnym. No. I oglądanym. No, czyli nareszcie. Czekałem, nareszcie. Nie wiem ile czekałem, długo. No, no właśnie, ile się doczekałeś, ale żeby nie było za sympatycznie, zaczniemy lekko ponuro Jackiem Kaczmarskim, a potem opowiem o innym filmie, bo tego, o którym chcę mówić, nie widziałem jeszcze. Za szczytami zaszczuci obarczeni sławą nie poznaliśmy strachu o skórę. Na paryskich parkietach salonowy gawot jeszcze jedną ma dla nas figurę. Niewidoczny fortepian gra taktownie Chopina, a narody współczują do wtóru, ustawiając na biurkach w rekwiemach i trenach statuetki z białego marmuru. Taniec śmierci ominął i tak nieśmiertelnych znów dla naszej wiruje korzyści. Dobry anioł stróż paszport cel spełnił naczelny, ocaliliśmy przecież artyści. Nam i skrzydeł u ramion nad slanie podcięto, nie wybito nam zębów ze szczęki. Bylebyśmy się wznieśli ponad ludzkie lamenty, poza bezmiar człowieczej udręki. Więc rozważnie, odważni, z grymasem cierpienia, w pełen znaczeń zbroimy się spokój. A jak brzmią w naszych ustach wymowne milczenia, a jak lśnią nam niechciane łzy w oku. Wszak spełniły się nasze proroctwa i wróżby, patrzcie żywi, a już między mity, z wynajętych cokołów w gwarze głupim i próżnym, już nie słychać milczenia zabitych. Oni nam bili brawo żywymi rękoma, chociaż cień im osiadał na głowach, ale ręce umarły na łańcuchach i łomach, więc my tu teraz o nich ni słowa. Wiele słów się po prostu nie mieści we frazach. Adam, druty, tortury, obozy, przesłuchania, rewizje, tłumy w ogniu i gazach, na zbyt bliskie męczeńskiej są pozy. Może być, że niedługo, po śmierci za chwilę, kiedy tam znowu zmieni się władza dowolnego już kraju, za ile, na ile naszych zwłok nikt nie będzie sprowadzał. Nawet to nas nie wzrusza, myśmy dawno wybrali sen o wierzbie płaczącej szczezu. W testamentach przy winie krewni będą czytali: chciałbym spocząć na Père Lachaise. O O smutnym losie artysty śpiewał kolega Jacek Kaczmarski, a teraz trochę optymizmu doda kolega nadredaktor. Nie lubię nudzić się w kinie, dlatego często łapię się na tym, że notuję elementy może nie najistotniejsze, ale za to bardzo ciekawe. Żeby było jasne, lubię film jako widowisko. Popularne, choć nie głupie. Dlatego, kiedy na przykład oglądam filmy z gatunku kryminału czy sensacji, zawsze bardziej bawi mnie precyzja intrygi, konflikt intelektów i charakterów, niż strzelaniny, mordobicia czy efekty specjalne, które potrafią zepsuć całkiem nieźle wymyślony scenariusz. Jeszcze lepiej, kiedy na obrazie widzę jakiś fragment udanej diagnozy naszych czasów. Nie tak dawno w Zaginionej dziewczynie znalazłem wszystko to, co lubię najbardziej. Zagadkę zawartą w ograniczonym gronie bohaterów, sporo zaskoczeń, a nade wszystko świetną, surową ocenę współczesnych mediów, które za pomocą wywiadów i kontrwywiadów są w stanie manipulować społeczeństwem. Także w jednej chwili wróg publiczny może zostać uznany za niewinnego. Przy czym rolę Wielkiej Ławy Przysięgłych odgrywa wielomilionowa widownia z łatwo sterowalnymi emocjami. W realu za dobrą ilustrację sprawiedliwości medialnej można uznać na przykład sprawę Oskara Pistoriusa czy Orientala Simpsona, piłkarza, który w procesie karnym został uznany za niewinnego zabójstwa żony, a w cywilnym za winnego, czym zostało dowiedzione, że w USA można być jednak sądzonym dwa razy za jedno i to samo przestępstwo. Gdyby oskarżeni nie byli celebrytami, a Simpson miał inny, mniej chroniony kolor skóry, pewnie rzecz zakończyłaby się inaczej. W którymś momencie zaginionej dziewczyny, w istocie dojrzałej kobiety, fakty przestają mieć znaczenie. A ważniejszy okazuje się odbiór medialny. Żelazna zasada, że zbrodnia musi być ukarana, a prawda wyjść na jaw, przestaje obowiązywać. Bowiem tak w życiu, jak w filmie, coraz częściej główną ofiarą okazuje się prawda. Podobno szczęście mam do pań ja, ale sukcesów ciągle brak. Bo choć ponawiam me starania, wychodzi zawsze coś nie tak. Co jakaś znajdzie się wybrana, hello, i chce rozpocząć się wstępną grę, no, to zawsze wcześniej wraca mama. O Jezu! I moment robi się nie ten. Bo tak naprawdę najważniejsze są momenty, czy na ekranie w domu, czy też poza domem. Nikt nie wymaga, żeby człowiek był jak święty, lecz na momenty musi być właściwy moment. Nikt nie wymaga, żeby człowiek był jak święty, lecz na momenty moment musi być. Jest nowa. Hi. Biorę ją na łono przyrody. Łono, piękna rzecz. O tak. A tutaj łono zasiedlono. Harcerski trwa w dwa ognie mecz. Albo z księgową nad godziny. O Boże! Już z nią zostałem sam na sam. Nie tu! Aż nagle z giełk wpadają gliny, bo obok napad trwa na bank. Bo tak naprawdę najważniejsze są momenty, czy na ekranie w domu, czy też poza domem. Nikt nie wymaga, żeby człowiek był jak święty, lecz na momenty musi być właściwy moment. Nikt nie wymaga, żeby człowiek był jak święty, lecz na momenty moment musi być. Aż wreszcie kino wali serce, ktoś na ekranie gra wabank, a pani w krzyk. Weź pan te ręce. Au! Zaraz, chwileczkę, nie pan, pan. Wyszła z nim, ja rażony gromem. Bye, bye. W fotelu porzucony tkwię. Czemu on miał właściwy moment, a ja znów kurczę, jakoś nie. Bo tak naprawdę najważniejsze są momenty, one zapewnić mogą nam psychiczne zdrowie. Niestety zawsze muszą być dwa komponenty, właściwy moment, ale i właściwy człowiek. Niestety zawsze muszą być dwa komponenty, moment właściwy i właściwy człowiek. O je, je, je, je, je. To audioporno było z udziałem Joanny Jerzeckiej i Emiliana Kamińskiego, a teraz już odchodzimy od momentów do spraw naprawdę poważnych, bo jest z nami znakomity reżyser Łukasz Palkowski. Witamy. Dzień dobry. Ja zauważyłem, drogi Łukaszu, że ty tak mniej więcej raz na 5 lat robisz arcydzieło. I to jest to właśnie bardzo krzepiące. Jakiś czas temu żeś rzucił widownię w kraju i w różnych okolicznych krajach na kolana rezerwatem. Natomiast nie sprawdzono, że ten grunt, który tam przedstawiłeś, nie jest specjalnie higieniczny, bo była to stara warszawska Praga. No a teraz do kin wali publiczność już na seanse przedpremierowe Bogów. Czy to był oryginalny tytuł filmu o doktorze Relidze, czy był jakiś inny pomysł tytułu? Nie, był od samego początku. Od samego początku i naprawdę mi się nie podobał. Aha. I tak zostało. Znaczy ja nie mam umiejętności wymyślania tytułu, więc nigdy się za to nie zabieram. Natomiast tytuł był taki jako roboczy, nikomu z nas się nie podobał. Dlatego, że myśmy go może za wąsko rozumieli. Mnie się wydawało, że strasznie nadając taki tytuł, strasznie oceniamy naszych bohaterów. No, opowiadamy o kardiochirurgach. Jest taki dowcip o kardiochirurgach, który powtarzają pielęgniarki. O tym, że każdy kardiochirurg uważa się za Boga, natomiast Bóg nie do końca za kardiochirurga. Świetne. Więc jednym słowem, tytuł się nie podobał, ale trudno byłoby myśleć inny, co? Religa? Bo Amerykanie pewnie by nazwali go... Być może. Nazwaliby go religa, to u nich by nic nie znaczyło. U nas wiążemy to z religią. Często widziałem taki śmieszny żarcik, który komentował werdykt festiwalu w Gdyni. I był taki, na obrazku był taki taka podobizna Jaruzelskiego. Aha. Z werdyktem w dłoniach. Aha. I taki dymek komiksowy, że i za to, że Palkowski ma kota na punkcie religii. bardzo. Tak, niezwykle smaczne. Podobało mi się na tyle, że wyrywałem to sobie z gazety, w której to zobaczyłem. Aha, ale wracając do tytułu. Tak. Wracając do tytułu. Nikomu z nas się nie podobał. A teraz, kiedy zrobiliśmy jakieś pierwsze pokazy fokusowe, jakieś tam wczesnych wersji montażowych filmu, okazało się, że ludzie na to niezwykle żywo reagują. Dyskutują na temat tego tytułu. Kilka osób się pokłóciło nad próbą interpretacji. Czegoś chcieć więcej. No tak. Słowo Bóg w takich kontekstach władzy nad życiem i śmiercią jest używane, no chociażby w wypadku, kiedy się mówi o kapitanie statku pierwszy po Bogu, a chirurg w tym wypadku tak nawet jest kapitanem. Jest. No myśmy tu się obronili liczbą mnogą, żeby nie było aż tak bezpośrednio. Myślę, że też chodzi o coś głębszego trochę, ponieważ rzeczywiście często lekarz, genetyk wchodzi trochę w kompetencje boskie. W dzisiejszym świecie. To prawda, no ale dokonując, w jakiś sposób możemy też tak myśleć o przeszczepie serca, że prawda? Dokonując go, przecież też się pakujemy z butami, no powiedzmy sobie, ewentualnie w boski plan, prawda? Tak. No właśnie. Ale wiesz, ja zawsze to interpretuję, że Pan Bóg miał określony plan, ponieważ pozwolił się urodzić i rozwinąć doktorowi Bernarda, a potem Relidze, czyli gdzieś w swoim zamierzeniu stwierdził, że Kowalski musi przeżyć. Tak. Ja słuchajcie, też przeczytałem coś, odnoszę to do tego, przeczytałem, o ile się nie mylę, gdzieś w listach Van Gogha do brata. Tak. Pewnie nie zacytuję tego dokładnie, ale bardzo mi się to spodobało jako rodzaj takiej definicji sztuki. I gdzieś to przekładam w zasadzie na wszystkie elementy, między innymi na film i na to, jak teraz odbieram ten tytuł, czy to, jak rozumiem kardiochirurgię. A leciało to mniej więcej tak, że sztuka to wyzwanie, które rzucamy Bogu za niedoskonałość świata. No, to może również podpisać się pod tym Adam Mickiewicz w Wielkim Ryzy. Ale ja zadam inne pytanie, zanim zejdziemy, bo do filmu mamy jeszcze sporo czasu, żeby o nim pokazać. Chciałem zapytać o coś, co ja wiem, a mianowicie o twoją drogę. Jak to się zaczęło, że nagle Łukasz Palkowski został filmowcem? Wiesz, dlaczego zadaję to pytanie? Poszedł do szkoły filmowej. Ja, nie. Nie poszedł? To nie było aż tak proste, nie przyjęli. No, to zaczyna być ciekawie. Nie było aż tak proste. No ale opowiadałeś o lekturze. Tak, właśnie to jest przepiękne w tym, przede wszystkim to, że my się spotykamy w tym miejscu. Dlatego, że do filmu zawsze ciągną, ja tak to rozumiałem, ciągną książki. To znaczy, wielokrotnie widzieliśmy książki na ekranie, jako dzieci, jako młodzież. Oglądaliśmy tego mnóstwo, czasem znając, czasem nie znając pierwowzoru. Zwykle znając pierwowzór, myśleliśmy sobie, Boże, co oni zrobili. Tak, przeważnie. Można, rzadko, prawda? Ja może jedno czy dwie znam ekranizacje, ale wtedy zwykle wcześniej była ekranizacja, niż przeczytałem książkę. No to mnie też się zdarzało, to z Potopem tak miałem. Najpierw widziałem film, dopiero potem książkę, potem długo nic, potem znowu książkę i znowu film. Wrażenie już nie było takie jak na początku. No tak, i zaś o tych książkach. I to oczywiście Marcin zmierza do tego, że jakby to znamy z moich opowieści wcześniejszych. Jako mały chłopak z wieloma kolegami, że byli wielkimi fanami właśnie książki Marcina pod tym agent dołu, którą wymarzyliśmy sobie zobaczyć na ekranie. To znaczy liczyliśmy na to, że ktoś w końcu gdzieś kiedyś wyłoży tą kasiorę, wpadnie na ten genialny pomysł i zrobi ten film. No wyszło na to, że my musimy. No i właśnie to mnie ujął właśnie w pierwszej rozmowie, kiedy do mnie zadzwonił, że kiedy wszedłem do szkoły, tak dokładnie cię zacytuję, postanowiłem, że zrobię ten dyplom reżysera po to, żeby nakręcić ten film. Tak, i ten moment nadszedł. No i muszę powiedzieć, że ten moment długo nadchodzi, przebiera nogami. Długo nadchodzi, tak. No, to jak sam wiesz, jakby o tym rozmawialiśmy, to jest film, który potrzebuje być niezwykłym widowiskiem. Ogromnie spektakularnym i szerokim. Czyli Ridley Scott po prostu. Mówimy wręcz o rozmachu bondowskim, powiedziałbym. Tym samym, ponieważ mamy już scenariusz, jeszcze jakieś rzeczy będziemy z nim robić. On teraz był, pracował nad nim z nami niejaki Chris Vogler z Paramountu. Jednak. Nie, to już świetne, dlatego że Chris Vogler też zobaczył po raz pierwszy po tym, jak przeczytał, to takie: to wy jesteście tymi wariatami. Cudownie. No to rzeczywiście niesłychanie. Nawet jeżeli z tego odstukać. Nic nie wyjdzie, to ładnie sobie marzymy. To prawda. No, tak czy inaczej, scenariusz mamy, jeszcze pracę nad nim. Pewnie będziemy kontynuować, biorąc pod uwagę te rzeczy, które nam bardzo interesujące, zresztą powiedział Chris Vogler. No i jakoś niedługo, przypuszczam, że to będzie początek może połowa przyszłego roku. Ja razem z tym tekstem na czas jakiś wędruję za ocean. Na podwój świata. No, mam tam co załatwiać, jakby poza tym. To bardziej, że mam nadzieję, pamiętam właśnie rezerwat i te nagrody. Po niebywałem sukcesie w Gdyni, mam nadzieję, że również zagranica doceni. Jest zainteresowanie filmem? Jak coś już na ten temat? To jest najpiękniejsze, słuchajcie, bo to jest chyba jakoś taka cudowna nagroda, którą myśmy dostali. To znaczy, bo nagrody filmowe nagrodami filmowymi. To jest coś wspaniałego, docenia to twórców i tak dalej. Natomiast każdy festiwal, wiadomo, to jest bardzo elitarna, wybrana widownia. Natomiast my mamy to szczęście, że już, o ile się nie mylę, oczywiście 23 października jest nasza premiera londyńska. Film wchodzi na ekrany całej Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pod koniec listopada, tu jeszcze nie mam daty niestety, to samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, więc to już nie tylko festiwale, ale regularna dystrybucja. I będziesz na tych premierach po prostu? Na szczęście, tak. I to jest bardzo dobry moment, żeby naszą rozmowę na chwilę zawiesić, ponieważ poza wszystkim nasza audycja ma formę powtórki z rozrywki, powtarzamy sobie stare audycje z Sypy, no może nie tak stare jak Agent Dołu, bo pochodzące z lata, jesieni roku 1990, przypomnę, to są czasy kampanii prezydenckiej, pierwszej polskiej kampanii prezydenckiej, no i właśnie na moment przenosimy się do tamtych czasów. Czołem, panie Juruś! Czołem, panie Jędroś! A dokąd co idziemy? Nie idziemy, tylko wracamy ze szkoły. Dokształcamy się na stare lata. Nie, miałem wywiadówkę w klasie mojej córki. Aha, no jak? No, mam mieszane uczucia. Powiedzieli, że jest nierówna. Aż zarówna. Ajaj. Zobacz pan, jej dzienniczek. Okaż pan. O, dwuja z polskiego. A to za co? No, wolny temat wypracowania. Tytuł brzmiał: dlaczego bym nie głosowała na Mazowieckiego? A córeczka stwierdziła, że jest przeciwko Wałęsie. Nie. Napisała słusznie, bo zerżnęła z Kisiela. Tylko że imię Tadeusz 25 razy napisała przez eł i ukreskowany. I to grubą krechą. A chemia też dwójka? Na klasówce było pytanie o najbardziej żrący kwas. I jak odpowiedziała? Azotowy? I solny mrówkowy. Nie. Odpowiedziała, że kwas moczulski. Zeżre wszystko, co czerwone i jeszcze stwierdzi, że w imię zasad. A angielski też dwa? No. Chciałem powiedzieć tu. Przecież z angielskiego zawsze była dobra. A to za co? Za bezczelność. Koleżanka wywołana do tablicy dostała zadanie przetłumaczenia na angielski przemówienia Stana Tymińskiego. Och, ty. Biedaczka zbladła, a moja córa się wyrywa. Najpierw trzeba było je napisać po polsku. Och, ty miński, ty. Ilu fa? Dwie. Druga ze sprawowania. Za obrazę kandydata. A przyroda? A czym tu można podpaść? A nie wytrzymała nerwowo. Kiedy zapytano ją, co wyrasta chłopom jesienią, tak, odpowiedziała, że nie jest pewna, ale chyba bartoszcze. No wcipna malutka. No, ale belferka nie miała poczucia humoru. Aha, au, jest została jeszcze dwuja z WF-u. No nie powie kolega, że to przez Cimoszewicza. O nie, nie, nie zupełnie. Głównie za kostium. Zapomniała przenieść. Nie, zapomnieć to nie zapomniała, ale założyła się z koleżankami, że jeżeli kandydat lewicy dostanie te 100 tysięcy podpisów, to tak, ona nie założy kostiumu. Tak. I wyjdzie na siatkówkę bez niczego. Także panu od WF-u, zresztą socjaldemokracie, tak, oko zbieleje. I zbielało. Nie, nie, akurat była WF-ica na zastępstwie. A matko boska, matko boska! Co ta polityka z ludźmi wyrabia? A mój sąsiad Zisiek rozstał się z żoną, z którą chodził przez 5 lat. 5 lat chodził z własną żoną? Nie z własną, z moją chodził. Ale teraz podzielili się ideologicznie. A, skądś to znam. Ale właśnie, co to za zwariowana szkoła, do której uczęszcza pańska córka? A to społeczna jest? Nie, państwowa szkoła kadr administracji państwowej. Aha, a to już nie mam pytań. Znaczy mam jedno, inne. Wie pan, co oznacza 44? 44? No, cytat z Mickiewicza, który przewidział manifest PKWR. A nie. 44. Zgaduj. Może liczba partii w przyszłym proporcjonalnym parlamencie? A nie. To numer naszego dzisiejszego magazynu, drogi kolego. Ładny numer. No. Za oknem schnie złamana wierzba, znad wysypiska stada wron. Cicho umiera polski pejzaż, a mówią, że nie tylko on. Szkło z aluminium w bloki wrasta, billboard nie może skryć wszystkiego. Nie wiesz, pół wsi to, czy pół miasta. Nic w każdym razie z Chełmońskiego. Potoki ulic, smród i zgrzyt, obraz epoki, raczej klip, wideo. Tam wczoraj gniazda wiły ptaki, wokół falował żabi chór. Dziś hałdy, dziury i baraki i oszalała linia rur. Baczność, napięcie, asfalt, beton, tory, komórki, sterty, hale. Od króla ćwieczka tak daleko, a do Arkadii jeszcze dalej. Pieniądz w obrocie, hurt i zbyt, program dla śmiałych, raczej klip, wideoklip, wideoklip. Skórzane kurtki, dżinsy, glany, sama tandeta, stylu brak. Nie ma powrotu do sukmany, niemodny baciak ani frak. Zawiść, zawiści nowe mnoży. Zmęczony człek na człeka warczy. Kiedyś to wszystko się ułoży. Tylko czy życia nam wystarczy? Świadomość nam kształtuje byt. To jeszcze życie? Nie, to klip, wideoklip, wideoklip, wideoklip. Frustracja łączy się z apatią i jakimś takim ogólnym niechcieństwem. Nieraz warto ją jednak stłamsić za pomocą jakiejkolwiek aktywności. Niedawno mieliśmy we Wrocławiu Festiwal Teatru Otwartego. Kolega mnie namówił na przedstawienie Dantonistów. Ciekawy spektakl, eksperymentalny, baletowo-pantomimiczny, zakończony z gilotynowaniem obywatela Kapeta i jego królewskiej małżonki. Bardzo fajny, bardzo mi się podobał, ale nie o tym chciałem mówić. Zanim, proszę państwa, przepchałem się przez tłum składający się w jakichś 70% z młodzieży szkolnej, bardzo dorodnej, w 10% z intelektualistów i w 20% ze snobów, do których chyba sam się zaliczam, bo młodzieżą szkolną już nie jestem, stałem dosłownie jak głupi przed Teatrem Polskim, stałem z otwartą gębą i patrzyłem razem z tym tłumem na faceta, który stał na pomoście dźwigu i przy pomocy jakiejś takiej chorągiewki czy flagi, którą maczał chyba w mydlinach, puszczał bańki mydlane, normalne bańki, tysiące, setki tysięcy baniek. Czegoś takiego nie widziałem w życiu, proszę państwa. Potem się okazało, że jest to swego rodzaju mistrz świata w puszczaniu baniek mydlanych. Czy nam to przyszło kiedyś do głowy, żeby coś takiego robić, prawda? Nie, bo nie pozwoliła nam na to nasza frustracja. Frustracja frustracją, proszę państwa, a żyć trzeba. I to żyć na trzeźwo, bez litrów adrenaliny we krwi. Żeby jednak osiągnąć choć trochę luzu, trzeba zauważać drobiazgi i się cieszyć na widok baniek mydlanych, latawca, choinki. I co z tego, że nie możemy zaspokoić swoich potrzeb cywilizacyjnych? Trzeba niestety umieć w odpowiedniej chwili, w odpowiedni sposób machnąć ręką, powiedzieć sobie, idź, daj spokój. Wziąć dziecko na spacer, nazbierać kasztanów i udowodnić dziecku, że nasze polskie kasztany są lepsze niż duńskie Lego. Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, trojany sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki, dieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk, starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantury. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem. Nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki. Z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w chacie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. prywatyzacja do ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuję, to własną żonę chyba też sprywatyzuję. Wieszcz Mickiewicz pragnął dożyć tej pociechy, żeby jego księgi zbłądziły pod strzechy. Los był bardziej łaskaw. Naród wzniósł mu pomnik, a te jego księgi trafiły na chodnik. Tu z przyczepy łapa poda chleb lub kawę, a na cegle Konrad wiedzie spór z Gustawem. Tu na krwawym pieńku wdzięczą się kotlety, a w kałuży obok wiersze i sonety. Tu piractwo kwitnie i muzyczna hała, a obok na bruku dzięcielina pała. Biust Sabrina pręży, zawodząc radośnie, zasłaniając udem odę do młodości. Tu ktoś kłótnie toczy o cenę sałaty, a na folii obok moknie powrót taty. Muchy cieć odgania od świńskiego ryja, bo to przecież wielka improwizacja. Tak się stała ciałem wizja Mickiewicza i poezję łączy z szarą prozą życia. W najbliższym sąsiedztwie chodnikowej lady życie i poezja. Lecz ogólnie dziady! Dzień dobry Państwu. W naszym cyklicznym programie 5 pytań do gościmy lidera jednego z ugrupowań opozycji jeszcze pozaparlamentarnej, pana Bronisława Betona Batona. I może, żeby już nie przedłużać wstępu, od razu pierwsze pytanie. Tak. Kazimierz bez przerwy, żołnierz moralności. Czy to prawda, że zgodnie z obowiązującą modą alfabety przygotował pan tego typu publikację? Dzień dobry, kolczypiczony w pysno. Wreszcie mogę się odezwać. Tak, odpowiadam na pana pytanie. Tak, zgodnie z obowiązującą modą przygotował, żeby taką książeczkę do poduszki, którą można by, prawda, nazwać alfabetem Betona Batona w pysk. Ta książka będzie nosić tytuł Ho jest ho, Baton Beton, prawdy ci powiem. Jędrzej Mączyręka w prawo i pięść. Na którym z już istniejących alfabetów pan się wzorował? Tym subtelnym czy tym brutalnym? Ja bym się wzorował na alfabecie łacińskim, bo greki nie znam, a cyrylica to nie przejdzie w ogóle przez pysk. Ale mi chodzi o co innego. Nie no, to żart taki z tą łaciną. No więc odpowiadam poważnie. Nie wzorowałbym się na żadnym alfabecie, bo jak pisałbym, to nie mógł czytać, no, w tym czasie czegoś innego. Zresztą pisałem, co mi ślina na język przyniosła. A ściśle rzecz ujmując, co mi na maszynę tam wpadło do pisania, prawda? Bo pamiętliwy to ja jestem strasznie, oj, pamiętliwy. Jak mi ktoś kiedyś nadepnął na cokolwiek, to ja mu tego nie tylko do końca życia, ale i na tamtym świecie nie popuszczę. Choćby mnie nie wiem w czym zmarzyli w pysk. Krzysztof Murowański, w poprzek. Czy padają w pańskim alfabecie jakieś nazwiska znane powszechnie w naszym kraju i nie tylko w naszym? Padają i nie tylko padają. Ja je sam o glebę i obtasem w ziemię przydepczę, błotem wysmaruję, przyklepię, wygładzę i z prawnikiem skonsultuję, czy mnie nie pociągną za konsekwencje w pysk. Maria niewiadoma twoja powierniczka, a czy... A o pani też to będzie, jak pani z tym, no jak mu tam ten łysy, no nie pamiętam. Musiałbym przeczytać, co ja tam u pani wysmarował. Leon Zwiewiński, Życie kawalerskie. Da. Czy w pana alfabecie występuje były rzecznik prasowy? A gdzie? Absolutnie w pysk. On o mnie nie napisał, to i ja mu tej satysfakcji nie zrobił. On się tym bardziej będzie przejmował, niż gdybym, nie wiem co, zwymyślał go, naobrażał, gdybym mu nainsynuował, poprzeinaczał, obryzgał, obszczekał i pogłaskał w pysk. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź forsy jak najwięcej, przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Bóg. Johnny Bóg. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź dolce, okaż serce, my pragniemy cię jak Kania pragnie żółw. Telefony załóż w miastach, salmonelle wyrzuć z ciasta. Telefaksy załóż w gminie, dezodorant kup dziewczynie. my betonuj wszystkie szamba, bo ten smród to dla nas hańba. Wykup mleko z bakteriami i je sprzedaj na Miami. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przyjedź forsy jak najwięcej. Przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny Boo. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przyjedź dolce, okaż serce. My pragniemy cię jak Kania pragnie dżu. Przywieź dwa pociągi leków, zbuduj oczyszczalnię ścieków. Coś w niedzielę rzuć na tacę i każdemu załatw pracę. Z brudnej knajpy zrób mariota, chyba z gminy tego młota. Klozet babcie weź na etat i porządek zrób w szalenach. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przynieś forsy jak najwięcej. Przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny Boo. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przynieś dolce, okaż serce. My pragniemy cię, Kania pragnie żdżu. Przyjedź do nas raz i drugi, ureguluj nasze długi. Pomóż pracy policjantom. Tak, tak, tak, bo im radiowozy kradną. Po indyku daj w niedzielę, zorganizuj skup butelek. A jak pełno będzie w kasach, zostaw wszystko. Możesz wracać. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź forsy jak najwięcej. Przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny, I love you. Do you speak English? Yes, I don't. Śpiewał Krzysztof Jaśler, chyba z udziałem trzeciego oddechu Kaczuchy. Przedtem słyszeliśmy Jana Pietrzaka, Jana Kaczmarka, Joannę Jerzeską, raz jeszcze Andrzeja Zaorskiego i Jerzego Kryszaka. Tyle jeśli chodzi o syp numer 44, a wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Łukasz Palkowski, reżyser. O, Marek Łarnoć pierwszy się zgłasza do zadania pytania. Tak, ja sobie pozwolę. Ciekawi mnie taka kwestia. W polskim kinie, tak mnie się wydaje, laikowi, brakuje dobrych pomysłów i dobrych tematów. Tu mieliśmy temat, który leżał, który od początku jest świetny i pytam, dlaczego ktoś tego nie zrobił przed panem? No, religii. Dlaczego, nie, religii, mówimy dlaczego ktoś się nie rzucił? Tak. Tak. Nie, no w ogóle tematu religa, tematu świetnego, wydaje mi się, od pierwszego obejrzenia. Nie sądzę, żeby to było tak, że my się nie zabieramy za to, czy my, mówię tu jakby środowisko, jakby za wszystkich tu muszę, bo tych rzeczy, tych rzeczy pojawia się coraz więcej po prostu. Myślę, że to wymagało jakiejś zmiany w nas. Jeśli chodzi o samego religię, to nie było to aż tak długo, dlatego że jesteśmy 5 lat po śmierci Zbigniewa Religi. Tak, o żyjących, czego dowodem ten jest film, porażka Wajdy, się raczej nie da nakręcić. Ale porażka Wajdy jest z innego powodu. Jaki powód robić o kimś żyjącym, skoro można go samemu spytać? Tak, jest. Słuchajcie. Tutaj właśnie nikt nie czekał, dlatego że było 2 lata dokumentacji, potem spisanie scenariusza, półtora roku realizacji w zasadzie. Więc to najpóźniej 2 lata po śmierci Zbigniewa Religi się zaczęło. Dużo szybciej niż proces kanonizacji. To prawda, to prawda. Czyli nie tak późno znowu, jakby w sensie autor scenariusza dał profesorowi odpocząć, ludziom od niego też. I na ten moment okazał się, no, wydaje się, że moment okazał się idealny dla tego scenariusza. No wszystko się w jakiś sposób zgrało. Nie wiem, co decyduje o tym, że moment jest idealny. Czy może film się okazał dobry, to też jest możliwe. Ale, również jak gdyby czasami to jest tak, że właśnie hołubi jakiś pomysł reżyser, czy jego stały partner scenariuszowy. Tutaj jakby ten patent ci wpadł w ręce, a nie został tak, no prostu przez ciebie wysiedziany. No tu można powiedzieć, jak w Ameryce. Siedzi sobie reżyser w domu wieczorkiem, robi rzeczy, o których nie opowiemy w radiu. Tak. Dzwoni telefon, w telefonie głos mówi: słuchaj, wysłaliśmy ci scenariusz, zdecyduj się jutro do południa. Albo. I głos się urywa. No to ja do tego maila, do komputera przerwałem te jakże interesujące rzeczy, które robiłem. Patrzę, no jest. Nie, troszeczkę nie wiem o czym, nie wiem nic. No więc zaczynam. Nawet nie miałem wydrukowanego, tylko czytam sobie z tego ekranu. Coraz częściej to niestety robię. No i czytam. Na pierwszej stronie gdzieś tam odzywa się postać Zbigniewa Religi. Mówię, Boże, polityka. Czyli no już nie wiem, co zrobić dalej. No bo jakby to ciekawa propozycja, w ogóle wszystko super. Znaczy jakby kolejny film, natomiast niesmak jakiś jest. No ale nie, czytam dalej. Okazało się, że polityki nie ma. Są lata 80. z kolei. No i o tej 12 dnia następnego powiedziałem, może być sakramentalne, tak, robimy, jestem w tym. No i to się najwyraźniej udało, tak jak teraz. Tak czy kot był pierwszym od razu strzałem, czy my... Miałem czterech, jakby z przyczyn wiadomych nie mogę mówić kogo jeszcze. Bo ukazali się gorsi. nie doszło do tego. Bo tu pierwszy strzał to nie jest takie nietrafione, znaczy twoje nietrafione, to znaczy z kotem się spotkałem jako pierwszym. Aha. I już się nie spotkałem z nikim. Aha, no to wyjątkowo, to rzeczywiście zdarza się tak. Rzeczywiście jest coś niesamowitego, to podkreślają wszyscy, którzy ten film widzieli, że nagle z człowieka, który tak na prywatnie wydaje się bardzo odległy fizjonomicznie, nagle on się zrobił obłędnie podobny. To prawda. I wszyscy mówią, że to taka rewelacyjna charakteryzacja. No, charakteryzacja oczywiście mamy rewelacyjną, przede wszystkim to, co zrobiliśmy w ramach operacji, natomiast Tomek tutaj, to jest jego aktorski warsztat. On się nauczył, jak gądzić brwi w odpowiedni sposób. Całej mimiki. Pochylenia takiego. Pochylenia, poruszania się. Jakby w każdym elemencie myśmy to robili pół roku. Mhm. Te przygotowania. Tym samym on miał szansę nie tyle zagrać to już na planie. Tylko być. Tak jest, bo on to grał w domu sobie przed lustrem przez pierwsze 2 miesiące. I tu dochodzi do tego, że najbardziej istotne w sztuce aktorskiej jest po prostu prawda niesiona przez... Przygotowanie. Ale to chyba też chodzi o to, że my już trochę niedokładnie pamiętamy profesora Religę i w tej chwili... Zwłaszcza młodego. Młodego nie pamiętamy, nie pamiętaliśmy. Ogóle, tak. Prawda? I w tej chwili wydaje mi się, że będziemy myśleli już twarzą aktora. Ale, profesorze. Ale Łukasz tak, ma tę przewagę, że po pewnie, że to się w Zabrzu, ty spotkałeś się z ludźmi, którzy znali młodego Religę. Tak, oczywiście. Znaczy, nie tylko z nim, jakby ze mną tam była jego małżonka, w sensie małżonka Zbigniewa Religi, jego syn Grzegorz. Jakby oni z nami też na każdym etapie w tym filmie uczestniczyli. Więc jakby ich ocena, no to było to, co nas jakby najbardziej interesowało, no bo to w ich mniemaniu, jeśli nam się udało, to faktycznie nam się udało. A potem teraz uzmysłowiłem pewną sprawę, że w odróżnieniu od Amerykanów, którzy mają tam dziesiątki filmów pod tytułem Patton, powiedzmy sobie, to u nas filmy biograficzne na temat postaci takich niedawnych właściwie nie istniały. O Narutowiczu, no kiedyś o Dzierżyńskim. Popiełuszko. No Popiełuszko. To wyjątkiem Popiełuszka, aczkolwiek jedno moje, jest to sprawa specyficzna, zresztą Popiełuszko to jest parę przecież filmów tak, w tej chwili. Tak. Ale to jest jakby zupełnie inny, to o, tak samo o papieżu jest ileś tam filmów. Oczywiście. W bardzo różnych obsadach. Ale mnie się wydaje, że również to jest dla rynku polskiego świeżość gatunku. Czy świeżość gatunku może o tyle, bo niby to znamy. Niby znamy film biograficzny, natomiast no zwykle robiliśmy je po to, żeby zbudować pomniki. Mm-hmm. No my pozwoliliśmy sobie na coś ciut innego, bo myśmy sobie pozwolili naszym bohaterom rzucić o ziemię. I to tak mocno, żeby na końcu jak najwyżej go wynieść. Jakby broniąc się właśnie przed pomnikiem, przed klęcznikiem w stosunku do naszego bohatera. Ale myślę, że też to urzekło rodzinę. Że my nie próbujemy zrobić czegoś fałszywego. Tylko świętego dla życia. Tak, tylko opowiadamy go takim, jakim była każdy Kryształ Marysę. Ba, nawet niektórzy twierdzą, że właśnie drobna skaza daje prawdziwą wartość kryształowi. Czyni kryształ. Tak jest. No, to kiedyś Herbert napisał bardzo pięknie, że żeby zostać dobrym świętym, trzeba najpierw porządnie nagrzeszyć. Ja myślę, że to jest słuchajcie, taka postać. No, jak można z tym w ogóle dyskutować? No, czyli dla wszystkich nas jest nadzieja. No, oczywiście. Tak, zresztą jak wiadomo, jak pada pismo, większa radość w niebie z jednego nawróconego grzesznika niż z tych, którzy nigdy w życiu nawet nie mieli okazji pogrzeszyć. Ale myślę, tym samym niech nikt nie próbuje nas oceniać. Ale myślę, że nie popełniliście pewnego błędu, który popełnił Wajda przy Wałęsie. Wajda przekombinował, przemyślał, strasznie spekulował, żeby tego Wałęsę ustawić i to w ogóle nie wyszło. A tu wyszło. Znaczy, Łukasz, mówiłeś o tym, że wiele rzeczy na przykład z kontekstu wyrzuciłeś, z tego, co mogłoby być w filmie, co mogłoby być jego obciążeniem. Jak uzyskałeś nośność, bo to jest jakby istotne. Założenie było takie. Mamy zrobić film, jakby z tą myślą ja też w to wchodziłem. Mamy zrobić film, który będzie zrozumiały w Azerbejdżanie. a jednocześnie będzie, będzie na tyle fascynujący, że ludzie nie będą wychodzili w trakcie... Nie będzie obrażał inteligencji widza polskiego przy okazji. Mm-hmm. Czyli trzeba to gdzieś w taki sposób wyważyć, żeby to było na tyle uniwersalne, żeby mogło być oglądane wszędzie. Czyli, czyli jednym słowem fascynująca postać, fascynująca sprawa, no bo w końcu co serce to najpiękniejsze słowo świata, prawda? Zwłaszcza w Azerbejdżanie. Jakkolwiek by nie brzmiało. Świat się śmieje, zaczyna się w Gruzji, więc to jest oczywiście pewne, ale jednocześnie musiałeś tam pokazać pewne określone konflikty. Bo przecież powiedzmy sobie, konflikt też nie jest konfliktem nowatorskim, konflikt stare i nowe, bo mamy to w Doktorze Kilder, na którym myśmy się z Wawrnowiczem wychowali. Chociaż to też tam dotyczy nas oczywiście u mnie, jak najbardziej, bo to jest jakby starcie tych nowych pomysłów młodości, energii, religii z tą stetryczałą hierarchią profesorską. Ordynatorską. Zdaje się, że przez mojego przyjaciela Mariana Opaniew zobrazowano. Tak. Pozwoliliśmy sobie właśnie w kontekście też ciebie na ten temat pożartować z Marianem. W sensie, roześmialiśmy się, to najlepszy dowód, że musimy na chwilę zanurkować w rozrywkę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie! Obywatele. Nie, dziś nie wszyscy. Dziś chciałem się zwrócić do rodziców, albo tych, którzy wkrótce będą rodzicami. Nie da się ukryć, że najłatwiej się kapitalistą urodzić, ale jak się nie da urodzić, to jeszcze można się wychować. My, starzy, tyle lat leżeliśmy w innej formie, że teraz trudno się odkształcić. Jak wychować dziecko na kapitalistę? Jak wpoić mu zasady efektywności, ambicji i walki? Powiem prosto. Po pierwsze, żadnych czułości. Zimny wychów połączony z działaniem bodźców. Nie fizycznych. Bicie sprawia przyjemność wyłącznie rodzicom, a dzieciom z tego nic. Myślę o stymulacji materialnej. Kiedy dziecko ma roczek, uczymy go podstawowej rzeczy. Poznawania pieniążka jako ekwiwalentu smoczka lub grzechoty. Ładnie zjedzona zupka, dobrze zrobiona kubka to pieniążek, który dziecko może potem samodzielnie wymienić. Dwa pieniążki na apu-apu, ciepłą kąpiel. Trzy pieniążki na ajty-ajty, na spacerek. Cztery pieniążki, zabawa z pieskiem i tym podobnie. W miarę jak dziecko rośnie, całe jego życie opieramy na zasadzie sukcesu lub klęski. Dostaje piątkę, otrzymuje premię. Dwuja płaci nam grzywnę. Wraz z nauką pisania i rachunków uczymy dzieci podwójnej księgowości, a w rozliczeniach przechodzimy na system bezgotówkowy. Dajemy rower na raty, które są spłacane odsetkami z piątek. Uczymy pożyczania forsy kolegom na niewielki procent. Za samodzielne przekupienie wymagającego nauczyciela fundujemy wyjazd na Majorkę. Jeśli do 18 roku życia potomek nie zwariuje, nie zatłucze rodziców liczydłami, nie wyrzuci ich z mieszkania, które lepiej jest wynajmować na godziny, możemy być pewni. Osiągnęliśmy sukces. Mamy w rodzinie prawdziwego kapitalistę. Teraz możemy odetchnąć spokojni o jego los. A sami załatwiać sobie na starość chody w pomocy społecznej. Starzejemy się w falach życia odwiecznej powodzi. Wypalamy się, zużywamy się, choć czujemy się piękni i młodzi. Jeszcze każdy z nas krzepę ma i gaz, tyle w sobie młodzieńczej radości. Jeszcze siła jest a tu patrzeć kres. Ledwo żeśmy naprawdę wyrośli. Słabnie wzrok i głos, szkodzi dym i szkło. No a tyle się piło, paliło. Do utraty tchu, a w godzince snu wciąż o lepszej przyszłości się śniło. Marzyło się. Starzejemy się. Starzejemy się. Zapał nasz coraz cichszy i tańszy. Odchodzimy w cień, czując gorzki smak nie do końca wykorzystanej szansy. Entuzjazmu blask wygasł całkiem w nas. Na minionych piekielnych zakrętach został popiół i ani słychu w nim o wyśnionych przez wieki diamentach. Może dobry Bóg darze syn lub wnuk, doczekają dni pełnych radości. Lecz gdy patrzę tak na ten ciągły cyrk, powiem państwu, że mam wątpliwości. Poważne. Starzejemy się. Starzejemy się. Lecz nie pora nam jeszcze umierać. Choć okrutny los śmiejąc się nam w nos z naszej półki kolegów podbiera. Z naszej półki kolegów zabiera. Zabiera. Z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska. Będąc młodą lekarką, oddaną bez reszty ideologii Hipokratesa, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyrazie rozmarzony. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż od paru tygodni nazad stałem się melonem. Takim żółtym, co go sprzedają na hali a 15 tysięcy sztuka? Skądże znowu? Nie chodzi mi o warzywo, ale o miłośnika muzyki. Muzyki nawet. Stałem się melonem chopinowskiego konkursu. Ach tak. Proszę zapodać objawy. Otóż, jak tylko dopadnę radia, to słucham i słucham. Etudy, preludy, skierca, wsio równo. Wszystko to mię rozbiera, aż oczy mgłą zachodzą. Nie widzę w tym medycznego niebezpieczeństwa. Ba, ale ja jestem buzinesmenem i muszę pilnować interesu, buzinesu. A tu puste flaszki stoją, spirytusu zapominam dolewać, kapsluję nieprecyzyjnie, niechlujnie. Potem wspólnik przyjeżdża po towar monopolowy i poruta, bo ja nikt tylko słucham. A w takim razie muszę wkroczyć medycznie. Proszę się położyć na leżance. Zadam pacjentowi narkozę. Rozcięłam na odlew narząd słuchowy. Wyeksponowałam pincetą trąbkę Eusebiusza. Wyrżłam ją w całości i zeszyłam cadgutem. Już po wszystkim. Nastawiam teraz konkurs chopinowski w telewizorze. Czy pan coś słyszy? Nic. Nic nie słyszę. Nic a nic. No właśnie. I o to chodziło. Teraz może już pan spokojnie wracać do interesu. Ale jak ten artysta zmyślnie przebiera ręcami na klawiszach. Czuję, że mię się zbiera teraz na patrzenie. A w razie czego? Jutro zajmę się w podobny sposób pańskim zwrokiem. A teraz proszę stać i zrealizować się na parapecie. Słucham? Proszę się